Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության Մշակութային կանգառ ծրագրի շրջանակում ընթացիկ տարում Հայաստանի մարզերում ու Արցախում նախատեսվում է տարբեր միջոցառումներ, այդ թվում նաև թատերախմբերի ելույթներ։ Ծրագրի նպատակն է նպաստել մարզային քաղաքների սահմանամերձ բնակավայրերի ներգրավվածությանը մշակութային կյանքին։ Անցած ամիս Արցախում հյուրախաղերով ելույթ ունեցավ Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնը, իսկ այս ամիս Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնը, որը 40 տարվա ընդմիջումից հետո նորից այստեղ էր։ Մայր թատրոնը Ստեփանակերտ էր բերել Արցախյան հերոսամարտին նվիրված արծվաբույն ներկայացումը, բեմադրված ըստ Հրաչ Պեկլարյանի պիեսի։ Պիեսը բեմադրել է Դավիթ Հարությունյանը, կոմպոզիտոր Նարման Էլբերտն է, նկարիչը Սեդրակ Վելիկոտնին։ Ներկայացման կազմում հիմնականում երիտասարդ դերասաններ են. Անդրանիկ Զաքարյան, Մարիամ Դավթյան, Արթուր Հարությունյան, Լեռնիկ Հարությունյան, Մեսրոպ Աբդոյան և ուրիշներ։ Գլխավոր դերերից մեկում Արցախցի թատերասերներին քաջածանոթ Ջուլիետա Ստեփանյանն էր, ում բեմական կյանքի 18 տարիներն անցել են Ստեփանակերտի դրամթատրոնում։ Ներկայացումից առաջ հանդիսատեսին ողջունեց թատրոնի ստեղծագործական մասով փոխտնօրեն արցակագիր դրամատուրգ Նելի Շահնազարյանը։ Մենք շատ ուրախ ենք անսահման այսօր այստեղ գտնվելու համար եւ պատասխանատվության բարձր զգացումով ենք եկել։ Այս ներկայացումը երկար է նախապատրաստվել, որովհետեւ թեման այնպիսին է, որը մեծ պատասխանատվության զգացում է առաջացնում մարդկանց մեջ։ Ներկայացումը մի յուրատեսակ խոնարհում է Արցախյան պատերազմում ընկած եւ շարունակվող պատերազմին մասնակցող երիտասարդների, Արցախի եւ Հայաստանի, ինչու՞ չէ, որովհետեւ մենք մի ենք, մի ժողով, մեր մայրերի, մեր տղաների, մեր քույրերի, նրանց անկոտրում կամքի մասին է, նրանց համար դիմադրության ու պայքարի ոգու, նրանց չընկճվելու, ամուր կանգնելու այս հողի վրա, պապական հողի վրա իրենց երբեք չլքելու մասին է այս ներկայացումը։ Բնականաբար այս ներկայացումը այստեղ մեզ համար քննության նշանակություն ունի, թեև Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնը փառաբանված թատրոն է եւ աշխարհի որ ծայրում ասես քննություն է բռնել։ Ունի բազմաթիվ մրցանակներ, մեդալներ, բոլոր հնարավոր եւ անհնարի թատերական մրցանակները, բայց իսկապես նորից են կրկնում։ Այսօր կարծես թե մենք քննություն ենք տալիս, որովհետեւ այս ներկայացումը հատկապես ձեր մասն է։ Դուք պիտի որոշեք, ներկայացումը կայացել է թե ոչ։ Այս ներկայացումը առաջնախաղը եղել է մայր թատրոնում, մի քանի անգամ խաղացել են եւ անվերջ պահանջում են այս ներկայացում։ Անընդհատ ժողովուրդը պահանջում է խաղալ եւ լեցուն դահլիճներով շատ հուզված եւ ուրախանում են եւ արտասվում են։ Մի խոսքով լացի եւ ծիծաղի խառը զգացողությամբ ներկայացումը մեծ հաջողությամբ գնում է Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Եվ երբ որոշվեց, որ որևէ ներկայացում պիտի բերենք այստեղ, մենք մտածեցինք միայն այս ներկայացումը։ Ցավոք սրտի, սա թատրոնի բեմ չէ, որը շատ բան պակասեցնում է ներկայացումից։ Ներկայացմանը անհրաժեշտ էին և կան Սունդուկյանի թատրոնում բազմաթիվ թատերային էֆեկտներ, ատրիբուտներ, որոնք այստեղ այս փոքր թեմում հնարավոր չէ ստանալ։ Չկան շտանգետներ իջնող, բարձրանող, չկան լուսայնային էֆեկտները, որ խորհրդավորություն մութ ու ցերեկ է ստեղծում, եւ այլն եւ այլն։ Սա պարզապես մի տարբերակն է այդ թատրոնի, որքանով որ հնարավոր է տեղավորվել այս փոքրիկ բեմում։ Մենք կրճատել ենք, փոքրացրել ենք եւ ձևավորումը հարկադրված, որպեսզի կարողանան շարժվել բեմում, եւ հանել ենք շատ ուրիշ բաներ, որ շուք են տալիս ներկայացմանը։ Այսուհանդերձ ես վստահ եմ, որ դերասանները այնպիսի սիրով, այնպիսի ազարտով այսօր խաղան այդ ներկայացումը, որ կներացնեն այն բացը, որ տեխնիկապես հնարավոր չէ ստանալ այս թատրոնում։ Երկու մասից կազմված ներկայացման գործողությունները տեղի են ունենում 1990-ականների սկզբներին Արցախյան ռազմաճակատի սահմանամերձ Քարակապ գյուղում։ Պիեսի մեջ ներառված են այդ թվականներին Կռվի դաշտում իրականում տեղի ունեցած դեպքեր ու մի շարք պատմություններ, բայց այն փաստավավերագրություն չէ, այլ գեղարվեստական գործ։ Կերպարները բավականին իրական են ու շոշափելի, պարս ու ազնիվ մղումներով անհատականություններ։ Դիպաշարը զարգանում է ուրուգիշեր ռմբակոցվող Քարակապում, որը Արցախի դարպասն է։ Գյուղի միակ բնակիչը 86-ամյա Ամայ Մայրիկն է, դերասանուհի Ջուլիետա Ստեփանյան, ով այս տարի Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միության արտավազդ ամենամյա մրցանակաբաշխությունում լավագույն կին դերասանուհի անվանակարգում մրցանակի է արժանացել։ Իսկ մոտակայքում կենաց մահու պայքար են մղում կամավորական ջոկատի տղաները, որոնց համար այս կռիվը հոգու ու սրտի պատերազմ է, ոչ ոք չի ստիպել նրանց գալ և կռվել այստեղ։ Բայց որ հիմա ես ասեմ, Դավիթ, քեզ մի վեր ռոստի են տալիս, թող Ղարաբաղը գնա, չեն գնա, հա, չեն գնա։ Ամեն, ես էլ չեմ գնա, ես էլ չեմ գնա, ես էլ չեմ գնա, ես էլ չեմ գնա, ես գնա, հա, հա, գնա, ֆոն չեք տեսնա, ինչ են Բաքու, հա, հա, Բոլոր հերոսներն էլ հետաքրքիր են ու յուրահատուկ։ Նյութն այնպես է կառուցված, որ կերպարները տարանջատված չեն գլխավոր և երկրորդական դերերի։ Տղաներից մեկի շուրթերով կամավորականների հավաքական կամքն ու վճիռն է հնչում։ Մենք լեռան ծնունդ ենք, մեզ դժվար է պոկել մեր լեռու քարից։ Կյանք աշխարհի ամենակախտ բաներից մինն է, որ կյանք ստեղծողը տվել է մարդուն։ Բայց աշխարհում սեփական կյանքից ավելի կախտ բաներ կան, որի համար մարդ չի խնայում իր սեփական անձը։ Օրինակ, քո մտերիմ իմ հարազատ սրտակից մեկի կյանքը, քո խոխը, քո թորը, քո ընկերոջ կյանքը, հետո հողը, հետո հիշողությունը, որ կապված է կյանքի ու հողի հետ, հայրենիքը, այդ բոլորն է, ու այդ հայրենիքի համար կյանք տալը ափսոս չի։ Պատերազմը խլել է տարիքն առած արցախցի մամիկի ամուսնուն ու մինուչյար որդուն, բայց նա չի հեռանում ավերակների վերացված գյուղից ու կիսական տնից, որի վրա եկել թարել էր ծշնամու տանգը։ Ավելին, մոր նման հոգ է տանում սահմանում կռվող զինվորներին, դարմանում նրանց վերքերը, ուշ արիությունն է շնչելով նրանց։ Կռվող տղաների համար նա մայր հողի պահապան հրեշտակն է և բոլորի սիրելի ամայը։ Այդպես Մինուչյար որդու շուրթերին այ մայրիկն էր կրճատվել դառնալով ամայ։ Նա հայ մոր հավաքական կերպարն է, որն իր մեջ կրում է բոլոր մայրերի մորմոքն ու կարոտը, ցավն ու հպարտությունը։ Սահմանամերձ Քարակապում է հայտնվում Երևանի ժամանած երիտասարդ թղթակցուհին Սոնան, դերակատար Մարիամ Դավթյան, ով պատերազմական թողուբուհում ոչ միայն ջանասիրաբար իր աշխատանքներ կատարում, այլև այստեղ էր եկել կամավորական ամուսնուն գտնելու հույսով։ Ամայ Մայրիկը ժողովրդական իմաստության կրողն է, ում համոզմամբ մեր ժամանակին շատ դեպքում տեղանք։ Ահա, ասին գոնե ջրելն են ապրի, բայց դա աստուց ամենի հայի սերունդի պատերազմ ծնում վեր հայը զենք բռնելը չմորանա, համուրացավ տուն ու տեղից կզրկվի, մորացավ եչ յուրա, եչ հայրենիքի դերնանական, Աղջի, ինչ պետություն եկավ, հայի վնասին է, դումակ ու մսումրի հմրի, մինք էլ ասում են մունք են թակավոր ունիք, աղքատ երկրի թակավորի միզում կարջ կնի, աղքատ երկրի թակավորը հորից նոր զրգված տղի պեսը, ձերը պակաս, մարդանիչում միզում կարջ։ որ ճիշտը գնահատող գա այդ սխալը ներող։ Այդ դրա հետ էլ ամեն անգամ ես ասում եմ, որ ամեն մի հայ պարտավ էր մղապյունի շուրը։ Ուրեմն այդ Դավիթն է անունը դրել է Լևիտա։ Լևիտա ստացունի։ Գիտեմ, քո ինչ դա բա։ Ամսինը սարման։ Ուրեմն ճիշտ է ասում, որ այստեղ է։ Հա, ամայ, այստեղ է։ Բայց քեցա։ Ուշ։ Ուրեմն գնաց։ Գիտեմ, այստեղ քեցա, չէ՞ քեցա, բայց քեցա։ Իսկ ով գիտի, ամայ։ Գիտեմ։ Հա։ Թեման ծանրը, ծանրը նաև ներկայացումը, թե հուզականության, թե մարդկային փոխհարաբերությունների առումով։ Պիեսի դրամատիզմին միախառնվում են հումորը, ֆիդայական երգերն ու պարերը, զավեշտալի դրվագները։ Ներկայացումը զուրկ է պաթոսից, բայց պատերազմից գողացված պահեր կան, երբ տղաները թվում են անհոգ, տրվում են երկին ու երաժշտությանը, այնպես սրտաբուխ, որ թվում է աշխարհում ոչ պատերազմ կա, ոչ մահ, ոչ թուրք, ոչ ոտքերի տակ վառվող հող։ Պատերազմ, սեր, ընկերություն. Այս թեմաներն այնքան վարպետորեն են միահյուսվել ներկայացման մեջ, որ խտացնում են արվեստի կենսահաստատ ուժը։ Բեմադրիչի խոսքով, այն մեր 25 տարիների տառապանքների, մտածմունքների, հաղթանակների եւ վերապրած զանազան հույզերի մասին։ Կարծում եմ, այս թեման հարատև է այն մեր մայրերի, քույրերի, զինվորների, մեր ընտանիքների մասին։ Տղաներից յուրաքանչյուր հանդիսատեսի հիշողության մեջ դեռ երկար կմնա, քանզի անչափ իրական, պարզ ու առանց ավելորդ գունազարդման է ներկայացված։ Հայ գենի կենսունակության հզոր ուժի կրողներն են նրանք։ Մարդկային իրենց տեսակով առանձնանում են բանաստեղծ Արսենը, դերասան Մեսրոպ Աբդոյան, ով նռնենու ականապատ այգուց նուր է քաղում եւ ուղարկում իրեն դուր եկած Սոնային, Լոպազ Դավիթը, դերասան Արթուր Հովանիսյան, ով իր պատմություններով ասես մեղմում է պատերազմական օրերի դաշանությունը, Խստաշունչ հրամանատարը, ով պատրաստ է կյանքը զոհել իր երկրի ամեն մի քարի համար։ Դրամատիկ կերպար է Վիրավոր Կամոն, դերակատար Անդրանիկ Զաքարյան, ով չնայած վնասված ոտքերին ցանկանում է կանգնել ընկերների կողքին։ Նա չի կարող իր ընտանիքի գիրկը դառնալ, քանի դեռ թուրքից իր վրեժը չի առել։ Չլինի մտածում ես, ես իմ կռիվն արդեն տվել վերջացրել եմ, հա՞։ 4 գնդակ են խփել, 3-ը մի ոտից, 1-ը մյուս ոտի պետք է կառնում։ Տղերքին պետք է միանամ։ Մոսեք միջև այդ պատերազմը դերշում։ Ես էլ պատերազմը չեմ սիրում, բայց թուրքին չեմ ներելու։ Թե կռվի մեջ խփեին ոչինչ, գնում էինք, որ իրանց առաջարկով հրադադար կնքեինք, մոտերը ցենք չկար, մտանք չեզով գոտի ու դեռ դրած չասած, գրակոցը տրաքեց, Գուգոնու, Վահանը տեղում մնացին, իմ ոտքերը վիրավորվեցին, 5 ժամ առնական մնացի մերոց ու դրած գրակի արանքում, այդ ժամանակ կողքի սնարյատ տրաքեց ու աստուցեր, որ թմբիտակ է, երեխեքից բախտից էր, որ մարմինս բզիկ-բզիկ չեղավ։ Բա, ոնց ողջ մնացի։ Երեկվա դեմ տղերքը մի կերպ դուրս հանեցին կրակի տակից, քանի դեռ մենակ էի, ուշքս վրես էի պահում, բայց հենց տղերքը հասան, ուշքս գնաց։ Հայի և թուրքի դարեր ի վեր ձգվող կռվում Կամոյի խոսքով մենք մեր բաժին մեղքն ունենք, ինչի համար սերուններն են պատասխան տալիս։ Երջա, հետ էլ գնա թուրքին խաթրով, մարդավարի ասա, որ ես հողը քո ապու պապի շիրիմի սագոյացել, ասա, որ ես հողը քեզ աճանաչում դու էլի էլ, ու առնց իրար ապրել չէ կարա, դե գնա ասա, թուրքին ասա, դու կան ունեցիր, աչկը դու ձեռքը դու իշի ունեցված կինի մեկնիր, խաթրով ասա, հասկացրու, թող հասկանա, որ դու կռիվ չես ուզում, որ դու կառուցել ես ուզում, որ երեք հաու թոր մեծ ասել ես ուզում, դե գնացա, դու նորսը դու դրա սեզուն լավ գիտես, գնացա, ինչի՞ ես խոսում, Ասելիք չունես։ Ասելիք շատ ու դիպկա մտղա, կրվով ասիք։ Բայց թա աստուծ մարդում կարկին հարևան է պիտի տա։ Բոլոր հարևաններն են մեկ են, դու ես երես տվել նրան։ Եկ էլ մտելա տունը, ձեն չես հանել, ասել ես բարի եկար, մտացել ես հյուրա։ Տեսելա ձեն չես հանում, ունեցած չունեցածը վերցրելա, տեսելա չես խոցում, ամեցությունը տխեղջության տեղաքրել, խպերա գլխիս հա, խպերա։ Մենք ավելի մեղավոր ենք, քան մեր թշնամին։ Խպերա, թույլ են տվել, գողացելա, մարդերը չեն ջարդել, դուրս, դո թուրքի, թրկության համար են մենք մեղավոր, մեղավոր ենք։ Դե առաջին անգամ ձերք մեծերիս մարդերը տողինք, ջարդինք։ Գիտեմ, որ դու բուժել ես, դու բուժել ես, ինչը առողջացելու վրա սուրակաշել, ու իրա կեղտոտ ձեռները մեկնել քո սարքությանը։ Բայց ես կամ, ինքը կամ էլ, աստուծ է դատավորի, կամ ու տղա։ Մենք ես քարերի հետ պետք է մեջք-մեջքի տանք և պահենք այս քարերը, սա է տղաների հավատամքը։ Եվ երբ դժվար իրավիճակից դուրս գալու համար մարգարն ասում է, «Այս քարերի միջին ինչ կա, ավելի լավ է նահանջել, հարմար դիր գրավել, քարերն ու քարակապը ժամանակավոր թողնել», հրամանատարը կտրականապես մերժում է ասելով, «Քարերը պատմություն ունեն, եթե քարի լեզուն հասկանաս, նա հայրենիքի համար թափած արյան պատմությունը կպատմի քեզ. Այս ամեն մի քարը իմ ու քո պես տղա է, հայրենիքի սիրո համար զոհված իմ ու քո պես տղա»։ Իր կիսավեր տամբակում զոհվում է ամայը, բարձունքը գրավելի զոհվում են տղանները։ Ահա այս թանկնով ձեռք բերված հաղթանակն է, որ պարտավորեցնում է այսօր խրամատուն կանգնած զինվորին չնահանջել ոչ մի քայլ։ Եվ պատահական չէ, որ ապրիլյան քառորյա պատերազմի օրերին ժամկետային զինվորի կողքին կանգնեցին մեր ազատամարտի բովում թրծված տղաները։ Ներկայացման ավարտին, մինչ դահլիճը փոթորկվում էր սափերից, դերասան Արթուր Հարությունյանը հիշատակ ապրիլյան պատերազմում զոհված իր ընկեր Նորայր Հայճյանի կարդաց պիեսի հեղինակ Հրաջ Բեկլարյանի բանաստեղծությունը։ Ես տեսակ նվիրված է ներկայացումը Արցախյան հերոսամարտին, եւ ես եւս շատ հարազատ բարի ընկեր եմ կործել քառորյա պատերազմին, Հաջիյան Նորայրը։ Եթե թույլ տվեք մի բանաստեղծություն նվիրել իմ ընկերոջը եւ նաեւ մեր բոլոր տղաներին իրենց վառ հիշատակի համար։ Ես մի քար դարձա քարերիդ միջին, ժայռերի թենված, անխոս ժայռացա, ընկա քեզ համար հաղթած ոսոխի, երկրիդ հոգու մեջ քարե երկ դարձա, խաղողիդ որդի արմատը դարձա, դառնությունն առրա խռոված հողի, քաղցր ժպտացի ողկույզի աչքով, երակների մեջ գինի խմողի, սուրբ հացը դարձա, հայրենիք իմ սուրբ, հողի խառված հայրենիք դարձա, Գառնան կակաչի ամեղ աչքի մեջ, կյանքին ժպտալով, երկինք բարձրացա, ընկել եմ, բայց կամ երկրի սրտի մեջ, մամրոտ ջրի մեջ արդար խաչքարի, կամ է բանժակի մամրոտ մշտաբոց գինու, որպես լույսը հույս հայոց աշխարի։ Ներկայացման մեջ դերասանների խաղին հավասար գործող անձ կարելի է համարել երաժշտական ձևավորումն ու բեմի ձևավորումը։ Բեմանկարիչ Սեդրակ Վելիկոդնիի ռեալիստական ոճով արված աշխատանքը և կոմպոզիտոր Արման Էլբերտի ճաշակով արված երաժշտական ձևավորումը համահունչ էին ներկայացման ասելիքին ու ոգուն։ Այսօր ասկանա մեր հաջորդ հաղորդաժամին կզրուցենք արձվաբույն ներկայացման բեմադրիչ Դավիթ Հարությունյանի եւ ստեղծագործական կազմի այլ անդամների հետ։ Ավարտվեց անդրադարձ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը, այն պատրաստել էր եւ վարեց Մելանիա Միլունյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։